بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. كتاب الصلاة شروع نو دمونز متعلق زين مسائل بيان شيو وس په دې باب کې د سورۃ الفاتحه متعلق مسله بیانیږي، او د دې د اهمیت او د تاکید په اړه خبره بیانیږي. نو وای: باب وجوب قراءة الفاتحة فی کل رکعة. باب دې په بیان د وجوب د لوستلو د فاتحې کې، فی کل رکعة، په هر رکعت کې. وانه اذا لم يحسن الفاتحة، او کله چې فاتحه صحیح نشو لوستلی، ولا امکنه تعلمها، او نه ورته د زده کولو امکان، قرأ ما تيسر له من غیرها، نو وبللي هغه چې اسان وي دته، من غیرها، د نورو سورتونو نه. نو د باب مقصد دا دی چې د سورة فاتحې لوستل په هر رکعت کې واجب دي. که څوک یې سمه نشي ویلی او یا ورته نه زده کیږي، نو د قرآن نور کوم آیاتونه چې ورته ځي همغه بلولي. نو دا باب امام نووي رحمه الله دلته غوره کړی دی. داسې باب هم شوی دی چې باب وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. باب دی په بیان د وجوب د لوستلو د سورة فاتحې کې دپاره د امام او مقتدي په ټولو منځونو کې. یعنې سورة فاتحه لوستل په امام او مقتدي باندې یو شانتي فرض ده. نو په دې اړه یې حدیث راوړی دی، وای: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. دا عبادة بن الصامت رضي الله عنه نقل جدا حديث نبي عليه السلام ترسي إني مرفوع روايد: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. منز نجايز كيكي دا غش هذا پارا چه سورة فاتحة ونلولي. لا صلاة په دې کې لا اصل کې نفي د جنس لپاره ده، چې مراد ته نفي د صحت او نفي د جواز ده. معنی دا مونځ نه جایز کیږي. دا مذهب د امام مالک، شافعي او د جمهور ده. د دې تایید په حدیث دار قدني کې هم شوی ده چې په هغه کې دي: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب. هغه مونځ نه جایز کیږي چې سړی په کې سورۃ فاتحه ونلولي. دار قدني دې حدیث ته صحیح ویلي دي، او ابن الهادي ویلی دی چې دا حدیث ابن القطان هم صحیح کړی دی، او زید ابن ابي ايوب چې د دې حدیث راوی دی، او دا الفاظ یې په انفرادي توګه راوړي دي، ابن القطان هغه ته ثقه ویلی دی. او همداراز د دې تایید په حدیث ته ابو هريره کې هم شوی دی چې ابن حبان راوړی دی په دې لفظ سره چې لا تجزئو، مونځ یې نه جایز کیږي. لمن لم يقرا، یعنی هغه کس چې سورة فاتحه نه وي لوستلی. نو دې کې من اسم موصول دی، د عموم له صيغو څخه دی چې امام، مقتدي او منفرد ټولو ته شامل دی. بفاتحة الكتاب، نو فاتحة الكتاب ورته ځکه وایي چې قرآن په دې سره شروع شوی دی، او په مونځ کې قرأت هم په دې سره شروع شوی دی. نو حدیث دلیل شوی چې سورة فاتحه د مونځ رکن ده، لوستل یې فرض دي، او د هغه چا مونځ نه صحیح کیږي چې سورة فاتحه پکې ونلولي. دارقطني، ابن خزیمه، ابن حبان او نورو حدیث د عباده چې دلته ذکر دی په صحیح سند سره په دې الفاظو هم راوړی دی. النبي عليه السلام فرماي: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. هغه منز نجايز کیږي چې سورة فاتحة کې ونه لوستل شي. دا روایت د سورة فاتحة په رکنیت صریح دلیل دی چې هیڅ تاویل نه قبلی، او دا د جمهور علما او مذهب دی چې مخکې ورته اشاره وشو. خو احنافو یې خلاف کړی دی، نو ویلی دي چې سورة فاتحة واجب ده خو فرض نه ده، د خپلې خاصې استلاله مخې چې د فرض او واجب ترمنځ توفیر کوي. او د حدیث د باب نه داسې جواب کړی دی چې دلته په لا صلاته کې نفي د کمال ده، یعنی منځ کامل نه دی. خو دا تاویل مردود دی، ځکه دا لا د نفي الجنس لپاره راځي. نو لا صلاته کې د نفي نه حقیقي نفي مراد ده، چې معنی ده: لا وجود للصلاة شرعا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. د هغه چا د منځ هیڅ وجود نشته د شریعت د لحاظه چې سورة فاتحه ونلولي. نو که څه هم د منځ ډانچه موجوده شوي، خو د شریعت له نظره مونځ د سره نه موجود شوی نه دی. که مونږ چیرې دا نفي د حقیقت نه مجاز ته واړو، حال دا چې مجازي معنا ته به هغه وخت ورګرځي چې کله حقیقت متعذر شي. خو بیا هم که مجازي معنا ته اړو، نو هغه مجاز ته به اړو کوم چې حقي معنا ته نږدې دی، چې هغه نفي د صحت او د اجزا ده، نه دا چې نفي د کمال ته وګرځوو. نو معنا دا حدیث به داسې شي: لا تصح صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب ولا تجزئه. نسی کیږي مونځ هغه چا چې سورت فاتحه ونه لولي او نه جایز کیږي. او په دې معنا یې حمل کول د دارالقطني د روایت له وجې چې مخکې ذکر شو واجب دي، ځکه هغه روایت په دې معنا کې صریح دی او د دې هیڅ احتمال پکې نشته چې دلته نفي د کمال مراد شي. نو په دې معنا سره حدیث سورت فاتحه پر رکنیت او فرضیت دلیل دی. بیا دا حدیث په خپل عموم سره شامل دی هر مونځ ته، که فرض وي او که نفل وي، پټ وي او که ښکاره وي. همداراز هر لمونځ کوونکي ته شامل دی، که امام وي، که مقتدي یا منفرد وي، که قرات پکې ښکاره وي او که پټ وي. ځکه د مقتدي مونځ هم حقي مونځ دی، نو مونځ به نفي کله چې قرات پکې منتفي وي. او په دې خبره هیڅ دلیل نشته چې دا حدیث په امام او منفرد پورې خاص دی. په دې اړه نه کوم آیات شته او نه کوم حدیث، بلکې په بل سند سره د عباده بن صامت نه نقل دي. هغه وایي: كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر فقرا فثقلت عليه القراءه. وي موږ نبي عليه السلام پسې سهر مونځ کوو، نو قرات یې شروع کړه، قرات به درون شه. فلما فرغ قال، کله چې فارغ شو نو ویې ویل: لعلكم تقرؤون خلف امامكم، شاید چې تاسو امام پسې وروسته قرات کوئ. فقلنا نعم يا رسول الله، موږ ویل چې او اې د الله رسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمائل: لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب، تاسو دا کار مکوي مگر یواز سوره فاتحه لولي. فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها، زکه چې دا غچا مونز نکیږي چې سوره فاتحه ونولي. رواه ابو داود والترمذي وبمعناه النسائي. دا حديث ابو داود ترمذي او په دې معنا معنی نسائي هم روایت کړی دی. نو دا حدیث صریح دی په دې کې چې د سوره فاتحه لسل په مقتدی هم پرزي، که څه هم مونز جهري هم وي. نو اوس څنګه مقتدی دغه حکم نه ویستل شي، حال دا چې خاص امر ورته متوجه دی، او څنګه جهري مونځ دې ویستل شي، حال دا چې امر په همدغه جهري مونځ کې صادر شوی دی. بیا په دې اړه دویم قول چې د احنافو دی، وایي مقتدی به امام پسې قرات نه کوي که جهري مونځ او که سري، بلکې چوپ پاتې کېدل ورباندې لازم دي. استدلال یې په حدیث ته جابر رضی الله عنه باندې کړی دی چې په هغې کې دي نبی علیه السلام فرمایي: من کان له امام فقراءة الامام له قراءة، د چا چې امام وي نو د امام قرات د ده دپاره هم قرات دی، یعنی امام قرات د ده دپاره حساب دی. دا حدیث امام احمد او ابن ماجه روایت کړی دی، او د یو شمېر صحابو نه هم روایت دی، خو دا حدیث ضعیف دی، استدلال ورباندې نشي کېدی. امام بخاري د دې حدیث په اړه وایي: هذا خبر لم يثبت عند اهل العلم لارساله وانقطاعه. دا داسې حدیث دی چې د علماو په نیز باندې ثابت نه دی، ځکه چې دا مرسل دی او منقطع دی. ابن كثير رحمه الله واي: في إسناده ضعف، وقد روي من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدا دي حديث في إسناد كي زعب دي، أو دار وايد بديرو سندون سراء نقل لي، ويو سنده هم سي ثابتنا دي. ابن حجر رحمه الله واي: له طرق عن جماعة من الصحابة وكلها معلولة. دا حديث صحابة دا يولالنا بأسانيد سراء نقل لي وطول معلول لي، یعنی یو سندم دا علت نه خالی نه دی. معلومه شوه چې دا حدیث ضعیف دی، خو که چیرې صحیح هم شي نو د سورة فاتحې نه سوا په نور قرات حمل دی، دې لپاره چې دلایلو ترمنځ جمعوالی راشي. په ځانګړې توګه د سورة فاتحې د وجوب دلایل د دې حدیث نه په سند کې قوي دي. نو راجح دا ده چې سورة فاتحه په امام، مقتدي او منفرد ټولو باندې یو شان ته فرض ده، خو د دې نه دا یو سورت مستثنا دی چې کله مقتدي امام په رکوع کې رالاندې کړي یا ورسره د قیام دومره برخه رالاندې کړي چې سورة فاتحه کې سرته نشي رسولی، نو بیا ورباندې سورة فاتحه نشته. دلیل په حدیث د ابي بکر رضی الله عنه دی چې په هغې کې دي: انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع. دا صحابي نبی علیه السلام ته ورسېده په داسې حال کې چې نبی علیه السلام رکوع کې و، فركع قبل ان يصل الى الصف، نو رکوع یې وکړه مخکې دې نه چې صف ته ورسېږي. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، نو دا خبره نبی علیه السلام ته یاده کړه. فقال، نبی علیه السلام ته وفرمایل: زادك الله حرصا ولا تعود، الله تعالی دې ستا دا حرص نورم زید کی او بیا داسې کار مه کوه. دا حدیث بخاري راوړی دی. د استدلال طریقه دا ده چې نبی علیه السلام ورته دغه رکات چې سورة فاتحه ته پاتې شوی د قضایي امر یې ورته نه دی کړی، نو دا دلیل شه چې مقتدی په دغه ځای کې معذور دی. نو دا خو د سورة فاتحې وضاحت و. اوس بل حدیث راوړي، وایي: حدثني ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال دا عبادة بن الصامت رضي الله عنه نقل لدواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لدي لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن دا غجا منزنكي شي سورة فاتحة ونلو لي بأم القرآن دا سورة فاتحة بنم أم القرآن دي دا ورتزكا واي شي أم دا يوشي أسلي مرجعتا واي نو سورة فاتحة هم په اجمالی توګه د ټول قرآن په مضمون مشتمله ده چې د الله تعالی توحید پکې بیان شوی، د الله تعالی حمد او ثنا پکې بیان شوی، د الله تعالی د امر او د نهی تابعداري پکې ذکر ده او هم په وعد او وعید مشتمله ده. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم دا ابن شهاب نقل لي يقينا محمود ابن الربيع الذي هغكس مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم چه نبي عليه السلام دا دمختا دا دوی دا كوي وبتو كروي اخبره دا تي خبر ورکره دي ان عبادة بن الصامت يقينا عبادة بن صامت أخبره ده تخبر وركره ده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ده هغا چامونس نجايز كيجي چه سورة فاتحة ونلولي. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا نو دا حدیث د زهری نه په بل سند سره هم نقل له او په دې سند کې دا الفاظ زیاتی راغلي دي چې فصاعدن فصاعدن معنی ده فزائدن یعنی د هغه چا مونځ نه کیږي چې سورة فاتحه او ورسره یو سورة ونلولي خو دا داسې لفظ دی چې یوازې مسلم ذکر کړی دی او بخاري نه دی راوړی له دې وجې ځینې علماو پرې د شذوذ حکم کړی دی چې دا لفظ شاذ دی. قرطبي رحمه الله وایي د دې لفظ د ظاهر نه دا لازمیږي چې زیادت په سورة فاتحه واجب دی او ما ته داسې څوک نه دي معلوم چې د دغه زیادت په وجوب یې قول کړی بلکې اختلاف په خاصه توګه په وجوب د سورة فاتحه کې دی دا د قرطبي رحمه الله خبره وه او ځینې شارحینو د فصاعدن مقصد داسې بیان کړی چې د سورة فاتحې نه په کم قرات باندې مونځ نه جایز کیږي بلکې کم از کم سورة فاتحه لوستل ورته ضرور دي یا دا چې زیادت ورباندې هم وکړي که زیادت یې ورباندې وکړه نو مونځ یې په طریقه اولا سره صحیح دی خو دغه زیادت لازم نه دی. دا دي مثال دا حديث دي نبي عليه السلام فرماي تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا دا دي معنى دا چه لاس با دا دينار دا تلورم برخنا كمي غلاكي نبري كيجي بلکه دا لاس بري كولو لپار دا ضرور دي چه دا دينار تلورم برخا یا دا دينا زيادة بي غلاك کري نو كچيري دا دينار دا تلورم برخنا زيادة غلاك کري وي نو بطريقة ولا سر بي لاس بري كيجي خو دا غزيادت دا لاس بري كولو لپار لازم نده نو لدي سخم معلومة شو چه فصاعدا د سورة فاتحة څخه د زیات قرات په وجوب دلالت نه کوي سره له دې چې فصاعدا معلول هم دی چې مخکې ورته اشاره وشوه. حافظ په تلخیص کې وای قال ابن حبان تفرد بها معمر عن الزهري ابن حبان ویلی دی چې معمر د زهري نه په دې سره تفرد کړی دی واعلها البخاري في جزء القراءة او امام بخاري رحمه الله ورته معلول ویلی دی په جزء القراءة کتاب کې او همداراز امام بخاري رحمه الله په جزء القراءه صفحه 2 کې ویلي دي عامه الثقات لم يتابع معمرا في قوله فصاعدا عام الثقات د معمر متابعت نه کړي په فصاعدا لفظ کې وقوله فصاعدا غير معروف او دغه فصاعدا لفظ دې دا معروف نه دي ويقال ان عبد الرحمن ابن اسحاق تابع معمرا وان عبد الرحمن ربما روى عن الزهري ویدا سمیر کیږي چې عبد الرحمن ابن اسحاق د معمر متابعت کړی دی او عبد الرحمن چې دی ډیر کرد د زهري نه روایت کړی دی ثم ادخل بينه وبين الزهري غيره بي خپل منځ او د زهري تر منځ بل راوي هم داخل کړی دی ولا نعلم ان هذا من صحيح حديثه ام لا ومنتدى معلومات نشه چې دا حديث د غسي احاديث د جمله نه دی او کنه او بیا په صفحه ولا سمکی ویلی دی وليس هذا يعني عبد الرحمن ابن اسحاق ممن يعتمد على حفظه اذا خالف من ليس دونه واذا عبد الرحمن بن اسحاق لها غچا سخه نه دی چې په حافظه اعتماد وشي کله چې د نور راوینو خلاف وکي وقال اسماعیل بن ابراهیم سألت أهل المدينة عن عبد الرحمن فلم يحمد وي إسماعيل ابن إبراهيم ويلي دي چه ما دا مدينة ولاونا دا عبد الرحمن پاڑا پختنا وكرا نو استعين ونشوا مع أنه لا يعرف له بالمدينة تلميذ سر لدينا چه دا عبد الرحمن ابن إسحاق ومدينة كي كم شاگردا معلوم نده إلا أن موسى الزماعي روى عنه أشياء مگر دوم رده چه موسى الزماعي لدينا سروايتون نقل كريدي في عدة منها اضطراب چه پدير روايتون كي اضطراب ده نو مقصد داشه چه فصاعدا نفس معلول ده. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دا أبو هريرة رضي الله عنه نقل لي شاغد النبي الإسلام النقلي قال غفر ماي من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن چاچي منزوك أو باغيكي سورة فاتحة ونلسلة فهي خداج نهغ منز بي ناقصي ثلاثا دا خبر ادري كرتوكلا غير تمام يعني فربني ناقص بي فقيل نويل شو لأبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه إنا نكون وراء الإمام من رست إمام بس ولالي نبي سنگكو يعني بي هم للو فقال نغيويل اقرأ بها في نفسك دغ سورة فاتحة دخبل زان سرابوت للا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقينا ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريد لي ديش فرمايلي قال الله تعالى الله تعالى فرماي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ما منز خبل أو دا بندتر منز دو برخو دا تقسيم كرده ولعبدي ما سأل أو از ما بندتر پار بحق سي چه غواري فإذا قال العبد نكلة چه بندوي الحمد لله رب العالمين طول سبتون دا كمال سابد دي خاص الله لر شه پارن كون كده طول مخلوقات ده قال الله تعالى والله تعالى فرماي حمدني عبدي زما استعين وكر زما بندا واذا قال او كلشي بندوي الرحمن الرحيم الله تعالى بحد من ربانا او هميشه رحم كون كده قال الله تعالى والله تعالى واي اثنى علي عبدي زما صفات بيان كزما بندا واذا قال او كلشي بندوي مالك يوم الدين باچا دورز د جزاده قال الله تعالى واي مجدني عبدي زما تعظيمك بند زما يا زما لوي شان بيانك وقال مرة أو بالكرتي داسي ويلدي فوض إلي عبدي زما بند ما تطول كارونا وسبارل فإذا قال نكلة شوي إياك نعبد وإياك نستعين خاصتا بندقيك ومن إيه الله تلا وخاصتانا مدد غارو قال الله تلا واي هذا بيني وبين عبدي دا زما أو زما بند ترمنز دي ولعبدي ما سأل أو زما بند دا پارا حق صدي شواري فإذا قال كلش بندوي اهدنا الصراط المستقيم منت هدايتك دلار نيغي صراط الذين أنعمت عليهم لا دهغ كسانو چتا نعمت كرده پاغوي باندي غير المغضوب عليهم جنده غزب كرشو پاغوي باندي ولا الضالين او نقم رهان دي قال نالله تلا فرماي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل داز ما بنده ده پاره ده او از ما بنده ده پاره هغ صدي چواري قال سفيان سفيان ولدي حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ما تدا حديث علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب بيان كرده دخلت عليه زبي ورداخل شم وهو مريض وداس حال كي جاغ مريض في بيته بخبل كوركو فسألته أنا عنه ما تبوسو كداغنا عنه داغ حديث بأرا مقصد داش دا حديث تي ما بخبل أوريد لده داخد حديث لبزي ما ناشو مثل حديث الباز وزاحت ترازو فهي خداج خداج معنا دا چه دا منز بي ناقصي يعني كم منز كي چه سورة فاتحة ونلسل شي دا ناقص ده خطابي فا معالم السنن كي ويلي دي چه دا دي معنا دا دا چه منز بي ناقصي پا نقصان دا پساد او بدلان سرا لك عرب واي اخدجت الناقتو دا هغ وقت واي کلا چه اوخ هغ وقت كي بچه واچه چه اندامون ني معلوم شوي بلکه هسي وي ني او زين علماء ويلي دي چه خدجت الناقتو معنا دا اوخ دا وقت نمخ كي بچه واچه كسهم اندامونه پرشوي همي او د اخدجته معنا ده کله چې د ناقص اندامونه ولا بچي وزيږي کسهم د حمل موده پر همي د دې څخه معلومه شو چې د خداج نه مراد نقصان د فساد او د بوتلان دي نو دا دلیل شو پدې چې سورۃ فاتحه لستل واجب دي او د دینه بغیر منز نه سي کیږي بلکې منز ناقص او باطل دي اقرا بها في نفسك يعني دا سي پټي لوله چې ته په خپل اوري امام پسې رسته دا سي ویو چته بخپله اوري بخپله به پیویږي او داسې تعویل پکې نشي کېدای چې مراد ورڅخه د زړه فکر شي، چینې سورت فاتحه بس په زړه کې فکر کوه او په زړه کې تیروه، دا مراد صحیح نه دی، ځکه د زړه فکر ته قرات نه ویلې کېږي. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. امام نووي رحم الله وای علما ویلي دي دلته د صلات نه مراد سورة فاتحه ده، او دې ته صلات ځکه ویلي دي چې مونځ د دې نه بغیر نه صحیح کېږي، لکه نبی علیه السلام چې فرمایلی دي الحج عرفه، حج عرفه ده. نو دا دلیل دی چې سورة فاتحه په تعین سره په مونځ کې فرض ده. بیا وای علما ویلي دي دلته معنا له اړخه تقسیم مراد ده، ځکه د دې نمایي اولنۍ برخه د الله تعالی په حمد ثنا او تفیض مشتمله ده، او دویمه برخه په سوال غوښتنې او الله تعالی ته په عایزۍ مشتمله ده. دا د امام نووي رحم الله خبره وه. معلومه شوه چې د قسمت الصلاة څخه د کلماتو له اړخه تقسیم مراد نه دی، ځکه د اخرنۍ نیمایي برخه په اولنۍ برخه باندې د الفاظو او حرفونو په اعتبار سره زیاته ده. هذا بيني وبين عبدي، یعنی د بنده له طرفه عبادت او د الله له طرفه مدد کېدله، چې بنده به الله فرمایي زما بندګي کوي نو زه به ورسره مدد کومه. د ذکر شوي حدیث نه ځینو علماو استدلال کړی ده چې بسم الله د سورة فاتحې له آیتونو څخه نه ده. دا قول د مدینې، بصرې او شام د قاریانو او فقهاو دی، او د امام ابو حنیفه رحم الله هم دغه مذهب دی، او یو روایت د امام احمد دی چې شیخ الاسلام ابن تیمیه هم غوره کړی دی، او د جمهورو هم دا قول دی. طریقه د استدلال دا ده چې دا سورة په الحمدلله رب العالمین سره شروع کړی دی، نو دلیل شه چې بسم الله د سورة فاتحې په آیتونو کې شمار نه ده، او فاتحه او آیتونه دی چې اوم آیات غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دی. امام نووي رحمه الله وای څوک چې وایي بسم الله د سورة فاتحې له آیتونو څخه نه ده، هغوی په دې حدیث سره استدلال کوي، او دا یې تر ټولو واضح دلیل دی. دوی وایي ځکه چې سورة فاتحه او آیتونه دي په اجماع د امت سره. دویم استدلال یې په حدیث ابو سعید المعلا سره کړی دی چې په هغې کې دي الم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة من القرآن. نبي عليه السلام تا يو صحابي ويل چه آياتانو ويل چه زبطات داسي و غد سورة دروخي ما چه أغب ترطول غد سورة دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم فرمائل چه الحمد لله رب العالمين دي، يعني سورة فاتحة دا، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. دا سبع المثاني دي او قران العظيم دي، يعني هغه آیتونه دي المثاني چې بار بار لوستل کیږي په تکراری توګه لوستل کیږي، والقران العظيم او لوی قران دي الذي اوتيته هغه چې ما ته راکړل شوی دي، يعني دا سبع المثاني هم دي او قران العظيم دي دغه نمونه دي. دا حديث بخاري راوړی دي. نو دا خو اول قول په دې مسله کې او دغه استدلالات. دویم قول په کې دا دی چې بسم الله د سورة فاتحې د آیتونو نشمار ده. دا قول د مکه او کوفه د قاریانو او فقهاو دی، او دا مذهب د امام شافعی او د هغه د ملګرو دی، او یو روایت د امام احمد دی. استدلال د الله تعالی په دی وینا سره کړی دی چې فرمای ولقد اتیناك سبعا من المثاني والقران العظيم، یقینا موږ در کړی دی تاته ای پیغمبره غوایتونه من المثاني چې بار بار لوستل کیږي، والقران العظيم او قران چې د لوی شان والا دی. طریقه د استدلال دا ده چې سورة فاتحه د بسم الله نه بغیر او آیتونه نه پوره کیږي، خو د دې جواب مخکې وشو چې دا د بسم الله نه بغیر او آیتونه ده. دویم استدلال یې په حدیث د ابو هریره رضی الله عنه سره کړی دی چې په هغې کې دی نبی علیه السلام فرمایي اذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، کله چې تاسو سورة فاتحه لولئ نو بسم الله الرحمن الرحيم ورسره ولولئ، فإنها إحدى آياتها، ځکه دا هم یو آیات د سورة فاتحې د آیتونو څخه دی. دا حدیث دارو قطنی را وړی دی، خو په دې حدیث دا اعتراض شوی چې دا مرفوعاً صحیح نه دی، بلکې دا په ابو هریره رضی الله عنه فرې موقوب دی. امام دارو قطنی رحمه الله د وقف په اړه وای وهو اشبهها بالصواب، او دا حق ته ډیره ورته خبره ده. نو راجح پکې اولنی قول دی چې بسم الله د سورة فاتحه آیات نه دی، بلکې دا مستقل آیات دی چې د سورة توبې نه سوا د هر سورت په سر کې راځي، او د سورتونو ترمنځ جدایي راولي، او هم د سورة نمل د آیات یوه برخه ده. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن العلاء بن عبد الرحمن انه سمع ابا السائب مولى هشام بن زهرة يقول، د علاء بن عبد الرحمن نقل لي چې د ابو السائب چې د هشام بن زهرة آزاد کړه غلام دی، دا غینه اوریدل دی یقول چې هغه ویل سمعت ابا هريرة يقول، ما د ابو هريرة رضي الله عنه څخه اوریدل دی چې ویل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی یعنی دغه شان حدیث راوړی دی. حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ان ابا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة اخبره انه سمع ابا هريرة يقول. نو دا حديث ابو سائبنا نور سندن سرهم نقل شي هغه دا حديث ابو هريرة رضي الله عنه سه نقل چغوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی من صلى صلاة چاچ منزک فلم يقرأ فيها بأم القرآن او سورة فاتحة بكون للصلاة بمثل حديث سفيان دا سفيان دا حديث بسير الفاظ بكيدي وفي حديثهما او دا دي دوارو حديث كي داس الفاظ راغلي دي قال الله تعالى الله تعالى فرماي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ما منز خبل منز او دا بندتر منز دو برخو تاوي شلده فنصفها لي ونصفها لعبدي ننمائي برخي ازمادا او نمائي برخي ازمادا بنده دا. نو د امام مسلم رحمه الله مقصد دا دی چې په دې سند کې د الفاظ لږ بدل لاغلي د مخکېنه. حدثني احمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا ابو اويس قال اخبرني العلاء قال سمعت من ابي ومن ابي السائب وكان جليسي ابي هريره قال. ابو اويس وی چې ما تعالی خبر راکړی دی چې هغه ویلي دي سمعت من ابي ومن ابي السائب ما د خپل پلارنه او د ابو سعیب نه اوریدلی دي وکانه جلیسی ابي هريره چې دا دواړه د ابو هريره رضي الله عنه ملګري قال د دواړو ویلي دي قال ابو هريره ابو هريره رضي الله عنه ویلي دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي من صلى صلاه لم يقرا فيها بفاتحه الكتاب فهي خداج چا چې مونځ وکړه او سوره فاتحه کې ونلوستله نو مونځ به ناقصي يقولها ثلاثا چې دا الفاظ به درې کړه تویل بمثل حديثهم د دوی د حدیث په څیر الفاظ به کې دي یعنی دا حدیث هم د مخکې حدیث په څیر دی. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو اسامه عن حبيب بن الشهيد قال سمعت عطاء يحدث عن ابي هريره د حبيب بن الشهيد نقل لي دا وای چې ما د عطاء نه اوریدلی دي يحدث عن ابي هريره چې دا ابو هريره رضي الله عنه څخه حديث نقلو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال چې يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي لا صلاه الا بقراءه نشته منز مگر په قرات سره ده اني منز د قرات نه بغیر نکیږي. قال ابو هريره ابو هريره رضي الله عنه ویلی دي فما اعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلناه لكم نکم مونچ رسول الله صلی الله علیه وسلم خکاره ویلید مونږ هم خکاره ویو یعنی په کم مونز باندې چې نبی علیہ السلام جهر کړی دی مونږ هغه جهری ویو وما اخفاه اخفیناه لكم او کم مونچ نبی علیہ السلام پټ کړی دی نو مونږ هم پټ وایو یعنی کم مونچ نبی علیہ السلام پټ ویلې دی نو هغه مونږ هم پټ ویو خکاره نه ویو. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال أبو هريرة دا عطاء نقل لداويتش أبو هريرة رضي الله عنه ويلدي في كل صلاة يقرأ فهر منزك قرات اشتدي حاسل ماني دادا فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم نكم زيكي چه من ماني نبي عليه السلام منز أوري دلي دي إن إخكاري ويلي دي من يهم بتاسو ماني أورو إن إخكاري بيو وما أخفى منا أخفينا منكم او کم مون چې نبی علیہ السلام د موږ نه پټ ویلې دي نو موږ هم پټ ویو ښکارې نه ویو. فقال له رجل نو یو سړی ورته وویل ان لم ازید علی ام القرآن که زه چیرې په سوره فاتحه باندې زیادت ونه کړم او یوازې سوره فاتحه ولولم نو څه حال به. فقال هغې وویل ان زدت علیها فهو خیر که چیرې تا په سوره فاتحه باندې زیادت وکړه نو دا به ډېر غوره وي و ان انتهیت الیها اجزأت عنک او که چیرې تا په سوره فاتحه باندې بسنه وکړله نو هم د تانه جایز کیږي. دا خو د حدیث لفظي معنا وه د حدیث الفاظ وضاحت. فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفى منا اخفينا منكم په دې کې د قرات په خپلو ځایونو کې ښکاره ویل او کوم ځای کې چې پټ وي هلته د پټ ویلو مشروعیت ثابت شي. امام نووي رحمه الله وای وقد اجمعت الائمه على الجهر بالقراءه وامامانو اجماع کړی ده چې قرات به ښکاره ویل کیږي، فی رکعتی الصبح والجمعة، په دوه رکعتونو د سحر مونځ کې او د جمعې په مونځ کې. چې سحر مونځ هم دوه رکعته دی، قرات پکې ښکاره ویل کیږي، او د جمعې مونځ هم دوه رکعته دی، قرات پکې ښکاره ویل کیږي. والاولیین من المغرب والعشاء، او اولنی دوه رکعتونه د ماخام او ماخستن دا به هم ښکاره ویل کیږي. وعلى الاصرار في الظهر والعصر، او اجماع کړل په دې چې پټ به ویل کیږي ماسپخیم او مازیګر مونځ، یعنی ماسپخیم او مازیګر مونځ کې به قرات پټ ویل کیږي. وثالثه المغرب والاخرين من العشاء، او د ماخام دریم رکعت چې دغه به پټ لوستل کیږي قرات به پکې پټ کیږي، او د ماخستن اخیرنی دوه رکعتونه چې دی هغه کې به قرات پټ کیږي. واختلفوا في العيد والاستسقاء، او اختلاف یې د اختر او د باران په منځ کې کړی دی چې په دې کې به قرات ښکاره وي او که پټه وه. و ان انتهیت الیها اجزأت عنک، یعنی که یوازې سورت فاتحه دې وویله مونځ یې صحیح کیږي. نو دلیل شه چې د سورت فاتحې نه وروسته بل سورت لوستل مستحب دي. امام نووي رحمه الله وایي وفيه استحباب السورة بعدها، په دې کې چې دی د سورت فاتحې نه وروسته د بل سورت لوستل استحباب ذکر دی. وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات، او په دې معنی اجماع د سحر مونځ کې او د جمعې په مونځ کې او په اولنو رکعتونو کې د هر مونځ نه، کوم چې مونږه ډک رکعتونه ورته ویو، یعنی اولنی رکعتونه ډک حسابو، نو په دې معنی اجماع ده چې په دغه رکعتونو کې د سورۃ فاتحې نه وروسته بل سورۃ لوستل دا مستحب دي. وهو سنة عند جميع العلماء، او بل سورۃ لوستل د ټولو علماو په نسبت سنت دي، يعني سورة فاتحين سوى بل سورة لستل دا سنة دي. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد يعني بن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال دعطان نقل لدواي قال أبو هريرة رضي الله عنه يلدي في كل صلاة قراءة، فهر منزك قراءة شته، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، نو کوم ځای کې چې مونږ باندې نبی علیه السلام مونځ اورولی دی مونږ یې په تاسو باندې هم اورو، یعنی ښکاری ویو. وما اخفا منا اخفیناه منکم، او کوم ځای کې چې د مونږ نه مونځ پټ ویلی دی نو مونږ یې هم پټ ویو. ومن قرأ بأم الكتاب، او چا چې سورة فاتحه ولوستله فقد اجزأت عنه، نو مونځ یې جایز شه. ومن زاد فهو افضل، او چا چې د سورة فاتحې نه هم زیادت وکړ، یعنی بل سورة یې ورسره ولوست، نو دا ډېر غوره دی. نو په دې سره دا باب سر ته ورسېده. اوس بل باب راوړي، وای باب وجوب تعدیل الارکان والطمأنینه فی الصلاة، باب دی په بیان د وجوب د تعدیل د ارکانو کې، یعنی د ارکانو برابرول، په دې کې اندامونه برابرول دا واجب دي. والطمأنینه او اطمینان سره دغه ارکان سر ته رسول فی الصلاة په منځ کې دا واجب دي. نو دا باب لنډ مقصد دا دی چې تعدیل په ارکانو کې واجب دی، او همدغه شان اطمینان په مونځ کې واجب دی. په دې اړه حدیث راوړي، وای حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره، دا ابو هريره رضي الله عنه نقل لي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، چې یقینا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعه داخل شه، فدخل رجل فصلى، نو یو سړی هم ننوته مونځ یې وکړه، ثم جاء بیا راغی، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو په رسول الله صلی الله عليه وسلم باندې سلام واچو، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته د سلام جواب ورکړه، قال ورته ویې فرمایل ارجع وګرځه، فصلي منځوکه، فإنك لم تصلي، تا مونځ نه دی کړی، یعنی مونځ دین دی شوی. فرجع الرجل، دغه سړی وګرځېده، فصلى منځ یې وکړه، کما کان صلى، لکه څنګه چې مخکې مونځ کړی و. ثم جاء بیا راغی، الى النبي صلى الله عليه وسلم، نبی علیه السلام ته راغی، فسلم عليه وسلم یې پرې واچو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل، وعليك السلام، په تا دې هم سلامي. ثم قال، بیا ورته وفرمایل، ارجع وګرځه، فصلي منځوکه، فإنك لم تصلي، تا مونځ نه دی کړی. حتى فعل ذلك ثلاث مرات، تردي چې دا کار درې کړه وکړه. فقال الرجل، نو هغه سړي وویل، والذي بعثك بالحق، قسم په هغه ذات چې ته په حق رالیږلی، ما احسن غير هذا، ما ته نور مونځ نه دی زده، زه د دې نه نور نشم ښایسته کولی، علمني، ما ته تعلیم راکړه. قال نبی علیہ السلام تو فرمائل اذا قمت الى الصلاه فكبر کله چې ته مونږ ته ودرېږې نو الله اکبر کوه ثم اقرا ما تيسر معك من القران بل له هغه چې تا ته اسامي د قران نه ثم اركع حتى تطمئن راكعا بركوك وترديش بركوك اطمئنان حاصلة ثم ارفع حتى تعتدل قائما بركونا برتكيغا ترديش برابر ودريغي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا بسجدك وترديش بسجدك برا اطمئنان حاصلك يعني خب اطمئنان سرك ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ببرتكيغا دسجدينا تردی چې په کیناستلو باندې ښه اطمینان تا ته حاصل شي ثم فعل ذلك في صلاتك كلها بیا دا کار کوه په خپل ټول لمونځ کې. حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا ابو اسامه وعبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره دا ابو هريره رضي الله عنه نقل ان رجلا دخل المسجد يقين يصلي جمعة ننوته فصلى منزوك ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية أو دل رسول صلى الله عليه وسلم ده جمعة بيوارخك وساق الحديث أو ده دوار ده حديث رورد بمثل هذه القصة ده ده مخك قصية بسير وزادا فيه أو ديو بكي ده زيادت کرده يعني ده البازي بكي زيتي رورده چه إذا قمت إلى الصلاة نبي الله سلام فرمائي ده كلا جتا منز ده ودرگي فأسبغ الوضوء نبرا ودسوكا ثم استقبل القبلة فكبر بي قبلتا مخامخش والله أكبر وكا يعني كلا جتا دمونز إرادة وكي نبرا ودسوكا أو بي قبلتا مخامخ ودريك الله أكبر وكا دا خود زي أبوري دا دي حديث لبزي ماناوة أو دغي أسانيدو واس دا حديث دا الباز وزاحت دا دي فدخل رجل فصلى يو سرى بيننا وطا منزي وكا دغ سرى خلاد ابن رافع رضي الله عنه شي فروايد دا ابن أبي شيبة كي ذكر دي او د شارحین و فنیز با مسیع صلات سر مشهور ده حتی فعل ذلك ثلاث مرات یعنی نبی علیه السلام دری کرد و گرزو او منزی پی وک او داد تعذیر نده بلکه دای لدی وجه گرزوله ده چه خپل خطایی ورطا رایاده شی کچیری ورطا پیکر نی یا لدی وجه چه علم تا شوق پیدا شی کچیری نا خبری نو پا دی سر بی خبر خزی هن که واقعی شی اذا قمت الى الصلاة فکبر دین التکبیر تحریم مراد ده اذا قمت الى الصلاة فأسبغ الوضوء اسباغ په لغت کې پوروالی ته وایي چې مراد یې دا دی د اودس اوبه خپلو ځایونو ته پوره رسول ثم ارکع حتی تطمئن راکعا یعنی چې په رکوع کې صحیح برابر شي اطمینان سکون ته وایي که لږ هم وي او په اصطلاح کې د بدن اندامونو څه وخته پورې قلاره کیدلو ته یې وایي ثم ارفع حتی تعدل قائما یعنی ملا پورته کړه تر دې چې نیغ ودرېږي دلته یې اعتدال ذکر کړ او اطمینان یې نه دی ذکر کړی ځکه اعتدال سره اطمینان لازم دی ثم افعل ذلك في صلاتك كلها يعني دغه طول کارونه کوا پرته له تکبیر تحریمه څخه دغه طریقه چې ده په خپل ټول مونږ کې کوا او یاتي اینده مونږه مراد دي چې اینده مونږه په همدغه طریقه کوا د حدیث ځینې فواید اول حدیث دلیل دی چې د مونږ لپاره او د سپ کامل طریقه واجب ده دویم حدیث دلیل دی چې تکبیر تحریمه واجب ده او دا رکن دی د ارکان د منځنه چې له دې فرته مونږ نسی کیږي و ظاهر ده حدیث بده هم دلیل ده چه دعا و الاستفتاح واجب نده که واجب بیا نو امر بیا ورباندی کرده بیا در ما فیده حدیث دلیل ده چه ده قرآن سه برخل استل پا منز که فرز ده او ده منز روکن ده چه مراد ور سخه سورت فاتحه ده او ثم قرأ ما تیسر معاک من القرآن سخه ده سورت فاتحه فا عدم وجوب استدلال سی نده یعنی لده عمله چه نبی علیه السلامی پا عر امر نده کرده او تاخیر ده بیان ده خپل وقت نجایز نده نو ده استدلال ور سخه سی نده بلکه په دې حدیث کې راوی اجمال او اختصار کړی دی ځکه په نورو احادیثو کې نبی علیه السلام د سورت فاتحې په لوستلو امر کړی دی لکه په حدیث د رفاعه کې دی چې ابو داود راوړی دی نبی علیه السلام فرمایي ثم اقرا بام القران وبما شاء الله ان تقرا به سورت فاتحه لوله او هغه چې الله یې وغواړي لولي او په حدیث د مسند احمد او ابن حبان کې دی اقرا بام القران ثم اقرا بما شئت سورت فاتحه لوله او بیا د هغې نه وروسته چې ستا کوم صورت خوښوي هغه لوله او د علماو فنیز دا خبره ثابته ده چې کله د یو حدیث ټول سندونه راجمع کړي او کوم زیادت پکې شوي نو هغې ته به اعتباري څلورمه پیدا حدیث دلیل دی په وجوب د رکوع او د رکوع نه وروسته په قیام او د سجدو په وجوب او د دوه سجدو ترمنځ په کېناستلو چې دا ټول ارکان دي د دې نه بغیر مونځ نه جایز کیږي ځکه نبی علیه السلام پې په دې حدیث کې امر کړی دی او امر دپاره د وجوبي. پنځمه پیدا حدیث دلیل دی چې په دې ټولو ارکانو کې اطمینان واجب دی، خو د اطمینان په رکن ګرځېدلو کې اختلاف دی چې آیا دا رکن دی او که نه. نو دې کې دوه قوله دي. یو قول پکې دا دی چې اطمینان رکن دی، د دې نه بغیر مونځ نه صحیح کیږي. دا قول د جمهورو دی چې شوافع، حنابله، مالکین او اهل ظواهر دي. استدلال یې په همدې حدیث سره کړی دی چې نبی علیه السلام د دې په لحاظ نه کوونکي مونځ راګرځولی دی، که څه هم دغه کس جاهل هم و. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د صحابو اجماع په وجوب د سکون او اطمینان را نقل کړی ده چې په مجموع الفتاوا 2 جلد 1569 کې ذکر ده. دویم قول پکې دا دی چې اطمینان واجب دی خو رکن نه دی، بلکې د اطمینان نه بغیر هم مونځ صحیح کیږي، خو سره له ګناه نه، یعنی دغه انسان ورسره ګناهګار دی. دا قول د امام ابو حنیفه رحمه الله نه نقل دی. استدلال یې د الله تعالی په دې وینا سره کړی دی چې فرمای: یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، ای مؤمنانو رکوع وکئ سجده وکئ. طریقه د استدلال یې دا ده چې دلته آیات کې یوازې رکوع او سجده ذکر دي او اطمینان پکې نه دی ذکر، او رکوع او سجده خو یوازې په ټیټېدلو سره هم کیږي، نو دلیل شه چې اطمینان رکن نه دی. خو اول قول لاجه دی ځکه چې استدلالات یې قوي دي. په حدیث د ابو قطاده سره هم تایید شوی دی چې په هغې کې د نبی اسلام فرمای: اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، ډیر ناکاره غل هغه کس دی چې د خپل مونځ نه غلا کوي. قالوا: یا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ دوی وویل: ای د الله رسوله، یو سړی به څنګه د خپل مونځ نه غلا کوي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يتم ركوعها وسجودها، نبی علیه السلام وفرمایل چې رکوع او سجده پوره نه کوي دغه غلا ده. او قال یا داسې وفرمایل: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، چې خپل ملا په رکوع او سجده کې نه صحیح کوي نه برابروي، نو همدغه غلا ده. دا حدیث امام احمد راوړی دی. او په صحیح بخاري کې دی چې حذیفه رضی الله عنه یو سړی ولیده چې رکوع او سجده یې پوره نه کول، نو ورته ویې ویل: ما صلیت، تا مونځ ونه کړه، ولو مت لمت على غیر فطرة الله التي فطر عليها محمد صلی الله علیه وسلم، او که ته چیرې مړ شې نو د نبی علیه السلام د دین نه سوا په بل دین باندې به مړ شې. او د احناقو د استدلال نه جواب دا دی چې دغه آیات مطلق دی، بیان یې په احادیثو کې داسې شوی چې د نبی علیه السلام نه اطمینان په قول او فعل سره ثابت دی. نو کومه رکوع یا سجده چې د اطمینان نه خالی وي، رکوع او سجده ورته نه ویل کیږي، تر دې چې د عربو په لغت کې هم ورته نه ویل کیږي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ویلی دی: فاما مجرد الخفض والرفع عنه فلا يسمى ذلك ركوعا ولا سجودا، يوازى حكته كدل او پرته كدل بمنز كي ديتا ركوع سجدة نويلكي. ومن سماه ركوعا وسجودا فقد غلط على اللغه، او تشاچ ديتا ركوع سجدة ويلي نو دا په لغت کې هم خطا شوی دی، یعنی په لغت کې هم ديتا ركوع سجدة نويلكي. علما او د اطمینان په اندازه کې اختلاف کړی دی چې څومره اطمینان پکار دی. نو یو قول دا دی چې یوازې سکون او په قرار کېدل مطلوب دي، که څه هم لږ هم وي. او دویم قول دا دی چې دومره وخت په قرار کېدل فرض دي چې واجب ذکر پکې په صحیح طریقه وویل شي. نو په رکوع کې به د سبحان ربي العظیم ویلو په اندازه په قرار کېږي، او رکوع نه وروسته ودرېدلو کې به د ربنا لک الحمد ویلو په اندازه په قرار کېږي، او همداسې نور مونځ کې. او همدا قول لاجح دی. شپږمه پیدا حدیث دلیل دی چې د ذکر شو ارکانو ترمنځ ترتیب واجب دی، ځکه نبی علیه السلام په دغه ارکانو امر کړی دی، او ترمنځ یې ثم حرف عطف راوړی دی چې د ترتیب لپاره راځي. او نبی علیه السلام په خپله په ترتیب په خپلو ټولو منځونو کې همیشوالی کړی دی، او فرمایلی دی: صلوا کما رأیتموني اصلي، داسې منځ وکئ لکه څنګه چې تاسو ما وینئ چې زه منځ کوم. د حدیث بخاري راوړی دی. نو ترتیب رکن دی د ارکانو د منځنه چې د دې نه بغیر مونځ نه جایز کیږي. اوومه پیدا حدیث دلیل دی چې څه په دې حدیث کې ذکر دي دا ټول واجب دي، ځکه نبی علیه السلام پرې امر کړی دی. او ځینو علماو پرې دا استدلال هم کړی دی چې څه په دې حدیث کې ذکر نه دي هغه به مستحب وي، خو دا قول مرجوح دی، ځکه چې دا حدیث په ټولو واجباتو مشتمل نه دی. په دې کې د رکوع او سجدو اذکار نشته، او نه هم پکې د اعتدال او آخري تشهد اذکار شته، او همداسې نور هغه اذکار چې نور احادیث په وجوب دلیل دي ټول پکې نشته. که څوک اعتراض وکړي چې که نور کارونه فرض وي نبی علیه السلام به دغه سړي ته ښودلی وي، نو د دې جواب دا دی چې دلته ډېر احتمالات شته. اول احتمال دا دی چې کیدای شي دغه سړي نور ارکان او واجبات صحیح ادا کړي، نو ځکه یې ورته یادونه نه ده کړې. او دویم احتمال دا دی چې کوم واجبات چې په دغه حدیث کې نه دي ذکر، شاید چې دا وروسته واجب شوي وي. او دریم احتمال دا دی چې نبی علیه السلام ورته غټ او مهم ارکان وښودل، او نور پری خودل چې د نبی اسلام د عملی منځ نه زده کی. نو د دغه احتمالاتو په شتون کې دا استدلال صحیح نه دی چې دې حدیث کې کوم شیان نه ذکر هغه به واجب نه وي، نه بلکې دا حدیث نور اجمالی دی او په نورو احادیثو کې زیادت شوی دی هغه به هم قبولیږي. اتمه فایده، حدیث دلیل دی چې سلام اچول مستحب دی که څه هم ملاقات په تکراری توګی او ترمنځ یې فاصله هم کموي، او په هر ځل سره په وعلیکم السلام یا وعلیک السلام سره جواب کول واجب دی. نهمه پیدا، له حدیث څخه د نبی السلام نرمی معلومه شو چې د جاهل سره نرمی کړې ده او هغه ته مهم احکام ښودلي دي مخکې د مستحباتونه. لسمه پیدا، حدیث دلیل دی چې مبتدا سوال په جواب کې توسو کولی شي او د تپوسنې مسلې نه زیادت کولی شي کله چې بله مسله مهمه او اړتیا ورته وي. نو دا خو د دې حدیث فواید وو. وس بل باب راوړی وای، باب النهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه. باب ده بيان ده من كيدلو ده مختدي كي ده جهرنا بالقراءة بقرات سر خلف إمامه ورست دخب الإمام ده. مقصد ده باب ده چه مختدي كلا إمام پسي ولاري نو منز بخكارنا وي بلکه پر بي وي. نو پده على حدیث روڑي واي، حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن عمران بن حسين قال دا عمران بن حسين نقل لدواي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر منت رسول الله صلى الله عليه وسلم دما سبخيم يا دما زيغر منزوك فقال نوي فرمايل أيكم قرأ خلفي يسبح اسم ربك الأعلى وتاسو كتشا ما بس رستا سبح اسم ربك الأعلى آيات ولستا إني دغ سورة ولستا. فقال رجل نيسريويل أنا ما ولستا ولم أريد بها إلا الخير أو زما بديسرا لخير فرطة بلا إرادة نوا. قال نبي الإسلام فرمايل قد علمت أن بعضكم خال جنيها زبيشو ما چي زين بتاسو كي خال جنيها ما سرا بدي قرات كي جغلو وكرا یعنی معنی دا قرات دا سراح کوا. صلات الظهر او العصر دی که شک دی خو روست روایت که شک ختم شوی دی، حال تا دا ماسپخیم منز را غلی دی چه دای پا ماسپخیم منز که دا سی کریو. خال جنیها یعنی دا ما سر پا قرات که جگره کهی ویا چیز ما دا جبی نه را کهگی. ظاهر دا چه دای دا انکار لوجه ویلی دی او دا دا کار نه منا کول غرز دی. بدل تا دا خبر پا تعین سر کولی شو چه دا غسلی نبی علیه السلام پسی روست پا کار قرات کوا. زك نبي عليه السلام بختنا كريدا أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى. نو كتير نبي عليه السلام ولا قرات نو يوريد له نو دو سورت پا على تري پا تعين سر بختنا نكوالا او هم دارس دا جغلية تصور هغا وقت كيجي چه كلا خكارا قرات كي نو منع او انكار خكارا قرات تا متوجيه دي او هم داغ خكارا قرات بوري خاص دي او پرت قرات تا متوجيه ندي. دا حديث تخدافي دا معلومة شوه چې په پټ مونږ کې د سورت فاتحه نه ورسته د امام او مقتدی لپاره د بل سورت لستل مشروع دي او واجب نه دي بلکې سنت دي. امام نووي رحمه الله واي وفيه اثبات قراءه السوره في الظهر للامام والمأموم. په دې حدیث کې د ماسپخین مونږ کې د سورت لستل ثابت شول د امام او مقتدی لپاره چې دواړه کولی شي چې سورت ولولي. بیا په دې حدیث سره ځین علماو دا استدلال کړی دی چې د مقتدي لپاره د امام نه وروسته د سورت فاتحه نه سوا بل سورت لستل جایز نه دي، خو دغه استدلال صحیح نه دی ځکه دلته انکار د جهل له وجې کړی دی نه د قرات له وجې. قرطبي رحمه الله وای ولا حجه فيه لمنكر القراءه لان النبي صلى الله عليه وسلم انما انكر المخالفه للقراءه. وی په دې کې د هغه چا لپاره هیڅ دلیل نشته چې د قرات نه انکار کوي ځکه نبی علیه السلام چې دی انکار د مخالفت نه کړی دی نه د قرات نه، د قرات نه ولا انکار نه دی کړی. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفاء يحدث عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. د قتادنه نقل لداوی چې ما د زراره ابن اوفانه واوریدل چې حدیث بیانو د عمران ابن حسین نه چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم صلى الظهر د ماسپخین منځ وکه فجعل رجل مشروش یسړی یقرا خلفه بسبح اسم ربك الاعلى چې ورسته د نبی اسلام نه سبح اسم ربك الاعلى سوره لستا. فلما انصرف قال کله چې نبی اسلام منځ ختم کړ او سلام یو ګرڅو قال وی فرمایل ايكم قرا وتاسو کی چا قرات کو او ايكم القاري یی داس ویل دی چی ايكم القاري پتاسو کې قاری څوک یعنی دا دراوی شک دی چې پتاسو کې قاری څوک یا دغه الفاظ ویلي دي یا داسې ویلي دي چې ایکم قرأ. فقال رجل انا، نو یو سړی وویل چې ما دا قرات کو. فقال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل قد ظننت ان بعضکم خارجنیها، ما دا ګمان وکړ چې یقین ځینو په تاسو کې ما سره په دې قرات کې جګړه وکړله. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علية حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي كلاهما عن ابن ابي عروبه عن قتاده بهذا الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال دا قتادنا بهم دي اسناد سرا دا سلفازم نقل لشيخنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر نماز بهم منزوك وقال او وی فرمایل قد علمت ان بعضكم خارجنيها، ز پویشم چې یقینا ځینې په تاسو کې ما سره په دې قرات کې جګړه وکړه. نو قد ظننت پسې قد علمت راوړي دي، یعنې دا الفاظ یې پکې لږ بدل راوړي دي. باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، دا بل باب راوړي. معنی د باب دا ده چې دا باب دی حجة من قال، په بیان د حجت د هغه چا کې، په بیان د دلیل د هغه چا کې قال چې وای لا يجهر بالبسملة، چې بسم الله وخکارنه ویلې کېږي. مقصد د باب دا دی چې په دې باب کې د هغه چا دلیل بیانېږي چې بسم الله په منځ کې ښکاره نه جایز کوي، چې بسم الله په منځ کې ښکاره نه ویلې کېږي بلکې پټ به ویلې کېږي. نو دا راروان احادیث په دلیل دی. نو وایي حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال ويمن تا شعبه حديث من كره د چغوي سمعت قتاده يحدث عن انس قال ما د قتاده نو ريدلي دي چې د انس رضي الله عنه حديث بيانو چغوي لي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان، ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره منځو کو د ابو بكر او د عمر او د عثمان رضي الله عنهم سره منځ کړه دي، یعنی دیو پسې منځ کړه دي. فلم اسمع احدا منهم يقرا، نو ما په دیو کې د یو کس نم داسې نه دي اورېدلې یقرا او چې لوستلې بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم لوستل مې نه دي اورېدلې. فلم اسمع احدا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحیم، دلته د قرات د اورېدلو نه نفي راغلي ده چې نه دا قرات مې ولا نه دي اورېدلې، او د دې نه دا نه لازمیږي چې بیخي بسم الله نه ویلې، نه بلکې بسم الله ویلې ده خو جهر یې ورباندې نه دی کړی، یعنی ښکارې نه ده ویلې. نفی د سماع د قرات مستلزم نه ده نفی د قرات لره، بلکې مستلزم ده نفی د جهر لره چې بسم الله ښکارونه ده ویلې، او همدا خبره صحیح ده. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة في هذا الاسناد وزاد قال شعبة، دا حدیث د شعبه نه بل سند سره نقل له، او په دې کې دا الفاظ یتي دي قال شعبة شعبه ویلې دي فقلت لقتادة ما قتادت ویلا اسمعته من انس ایتا دا حدیث انس رضی الله عنه اوریدل دی؟ قال غیویل نعم، او ما تی اوریدل دی، نحن سألناه عنه، مونږ د هغه نه د دې حدیث په اړه پوښتنه کړې وه. دا سند د دې لپاره راوړی دی چې په دې کې د دې تصریح ده چې قتاده د انس نه سماع کړې ده، نو شبهه د تدلیس یې ختمه کړې ده. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن عبدتا أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول، ومنت محمد بن مهران الرازي حديث بيان كردي، ومنت وليد بن مسلم حديث بيان كردي، ومنت أوزاعي حديث بيان كردي، شاغيد عبدنا نقلي، يقينا عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول، شيخ كربي ولدا كلمة، شيخ سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، دا به كربي ولا، فأكيد تعالى رأي الله وبحمدك او سرد حمدون استانا تبارك اسمك بركتي دي نمستا وتعالى جدك او چد شانستا ولا اله نشتب بل حق دار دي عبادت غيرك سواستانا. وعن قتادة انه كتب اليه يخبره، او دا قتادنا نقل لي انه كتب اليه چه دا ورتولك يخبره عن انس بن مالك، چه دا انس بن مالك رضي الله عنه ورتخبر وركو انه حدثه چه ورتا دا حديث بيان قردن قال ويلدي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان، ما رست نبي السلام بس ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بس من ذكرده، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، نغيب شروب الحمد لله رب العالمين سرك ولا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم او بسم الله الرحمن الرحيم بانه يلا، في أول قراءة ولا في آخرها. نبي في أول قراءة كيبلا، نبي في آخر قراءة كيبلا. دزي بروح ده حديث لبزي معناشة وصل حديث الفاز وزاحت ترازو أو ده غشان ده سنة ده. عن عبدتا أن عمر بن الخطاب عبدتا عمر بن الخطاب نسمانا ذكري نو حديث كي انقطاع ده، ولكن ده سنة ده جزء أو ورپسية متن ده إمام مسلم رحمه الله مقصود ندي ده هغي مقصود ده ويانا ده شي. وعن قتادة أنه كتب، وعن قتادة ده معتوب ده په عن عبدتا باندي، مقصد ده ده چه أوزاعي ده متن ده عبدانا روايط کرده أو ده متن ده قتادانا روايط کرده چه هم ده دوين پاكي مقصود ده. او امام مسلم رحمه الله داسې ذکر کړي چې دا حدیث هم داسې اوریدلې ده، نو څنګه چې اوریدلې ده او ما غشانې بیان کړې ده. صلیت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان. د خلفای راشدینو ذکر کول فائدې دا ده چې د بسم الله پټ ویل سنتیت هم غشان باقی ده، نه دی منسوخ شوی. کنه دا یو کار سنت کېدل خود نبی صلی الله عليه وسلم په فعل سره، نه دا صحابه په فعل سره. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، یعنی ښکاره به بسم الله نه ویل او پټه خو یې ویلې ده. دلیل به د مسلم حدیث ده چې په هغې کې دي فلم اسمع احدا منهم یقرا بسم الله الرحمن الرحیم، ما له دوی څخه د هیچ چانه هم بسم الله الرحمن الرحیم وانه اوریدل. او په روایت د احمد، نسائی او ابن خزیمه کې دي ولا یشهرون بسم الله الرحمن الرحیم، دوی به په بسم الله باندې جهر نه کوه ښکاره به نه ویله. او د ابن خزیمه په بل روایت کې دي کانو یسرون، دوی به بسم الله پټه ویل. نو لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، نو ده دي معنى خم داشوا چه بسم الله بحكارنا ولا بي في أول قراءة ولا في آخرها. في آخرها ده مبالغة ويلي دي زكا با آخر ده قراءة كخو بسم الله ني، أو يا هم ده سورة فاتحة ختم دول نوروس ده بل سورة شروع كول لپار بسم الله ويلو تشامل ده. ده حادث ده باب پیدا داشوا چه پا منز كده بسم الله پت ويل مشروع دي، و پا ده مسألة كزين علماء اختلاف کرده ده. نو هغه به هم را نقل کو. درې قوله پکې دي. اول قول دا دی چې بسم الله به د سورة فاتحې په شروع کې پټه وای او ښکاره به نه وای. دا قول د خلفای راشدینو څخه نقل دی چې ابن المنذر د صحابو او د تابعینو د یو جماعت څخه هم نقل کړی دی، او دا قول د اهل الرأی او احمد هم دی چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله غوره کړی دی. استدلال یې په حدیث د انس سره کړی دی چې په باب کې ذکر دی. په ځانګړې توګه انس رضی الله عنه د نبی علیه السلام خادم پاتې شوی او په سفر او حضر کې ورسره یوځای پاتې شوی، چې دغه نفی ته په قاطع توګه نقل ده چې نبی علیه السلام په بسم الله جهر نه دی کړی. دویم استدلال یې په حدیث ته ابن عبدالله ابن المغفل رضی الله عنه سره کړی دی. هغه وایي سمعنی ابي وانا اقول بسم الله الرحمن الرحیم، زما پلار ما نه واورېدل چې ما بسم الله الرحمن الرحیم په مانځه کې ویلی نه ښکاره مې ویل. فقال، نو ویویل ای بنیا ایاك والحدث، ای بچیه د بدعت نه ځان وساته. قال قال او راتويل ولم ارى احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان ابغض اليه الحدث في الاسلام، يعني منه ما د نبي الاسلام لمرګر څخه هیڅ وکم داسې ندریدلې چې له بدعت څخه زیات ورته بل شي ډیر مبغوزي، یعنی تر ټولو زیات چې هغوی بدګڼه بدعت یې بدګڼه نزانت وساته. قال او راتويل وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، او ما د نبی علیه السلام سره مونځ کړی دی او د ابوبکر عمر او عثمان رضی الله عنهم سره مې مونځ کړی دی. فلم اسمع احدا یقولها، نو ما د هیچ چانم بسم الله نه ده اوریدلی چې ویلي. فلا تقولها، نو ته یې مه وایه. اذا انت صلیت فقل الحمد لله رب العالمین، کله چې ته مونځ کې نو الحمد لله رب العالمین ووایه. دا حدیث ترمذی راوړی دی او نسائی او ابن ماجه، او ترمذی ورته حسن ویلي دی، امام احمد هم راوړی دی. دویم قول پکې دا دی چې بسم الله په منځ کې ښکاره ویل سنت دی. دا قول د امام شافعي دی. استدلال په حدیث نعیم المجمیر سره کړی دی. هغه وایي صلیت وراء ابي هريره فقرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرا بام القران، ما ابو هريره رضي الله عنه پسې وروسته مونځ وکړ، نو هغه بسم الله الرحمن الرحيم ولسته بیا وروسته پسې سورة فاتحه ولسته. بیا وروسته په دغه حدیث کې وایي والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم، قسم پاغزا چیز ما روح دا پلاس کی دے ز پتاسو ټولو کې نبی علیہ السلام د مون سره ډیر مشابه ما. دا حدیث نسائی ابن خزیمه را وړی دی. دارو کتنی ویل چې دا حدیث صحیح دی، راوین ټول ثقات دی، او بهقی هم د دې سند ته صحیح ویل دی، او شواهد هم د دې حدیث ته دی. خو په دې حدیث دا اعتراض شوی دی چې دا شاذ دی، ځکه چې د ټولو هغه ثقاتو خلاف پکې شوی دی چې دا حدیث د ابو هريره رضی الله عنه څخه را نقل کړی دی. هغوی پکې بسم الله په جهري توګه نه ده ذکر کړی. دریم قول پکې د اختیار دی چې ښکاره او پټ ویلو ترمنځ ورته اختیار حاصل دی. دا قول د اسحاق ابن راهوی او د ابن حزم دی. دوی هم دغه مخکني دلایل راوړي دي او بیا د دغه دلایلو ترمنځ د جمعوالي هڅه کړې ده. نو ویلي دي چې په اختیار سره دلایل جمع کیږي، یعنی د ښکاره او پټ ویلو ترمنځ پکې اختیار دی. خو په دې اقوالو کې اول قول راجح دی، د بسم الله ښکاره ویلو په اړه چې کوم احادیث راغلي دي د مقال نه خالي نه دي او کوم چې صحیح دي هغه صریح نه دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي: اتفق اهل المعرفه بالحديث على انه ليس في الجهر بها حديث صريح. وإذا دي فن ماهرين وبدي اتفاق كده ده چه ده جهر بعد صريح حديث نشته ده، ولم يروي اهل السنن المشهوره شيئا من ذلك او مشهور سنن ولا وبدي على شيء من دي نقل كده. الغرض كبل تعبير سرداسي وي چه ده انس رضي الله عنه در روايتنا مختلف نقل نو خلق پکې ډیر ګډوډ شوي دي چې ښکاره ویلې پکار دي او کپټ، او یا هم ویلې پکار دي او کنه، تر دې چې ځینو پرې د اضطراب حکم کړی دی او ویلي دي چې په دې احادیثو کې د هیچ چا لپاره استدلال نشته، او ځینو د جمع او ځینو هم د ترجیح هڅه کړې ده. حافظ ابن حجر ویلي دي: والذي يمكن ان يجمع به مختلف ما نقل عنه انه صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بها. وی هغه خبره چې دغه مختلفو روایتونو جمعوالی پکې ممکن دی هغه دا ده چې نبی علیه السلام په بسم الله باندې جهر نه دی کړی، ښکاره نه دی ویلی. فحیث جاء عن انس انه کان لا یقرؤها، نو په کوم روایت کې چې د انس رضی الله عنه داسې نقل دی چې نبی علیه السلام بسم الله نه لوستله، مراده نفی الجهر، مراد یې نفی د جهر ده چې ښکاره نه لوستله. وحیث جاء عنه اثبات القراءة فمراده السر، او کوم ځای کې چې داسې ویلي دي چې نبی علیه السلام بسم الله لوستله او اثبات د قرات نقل، فمراده السر، نو دې مقصد دا دی چې پټې لوستله. وقد ورد نفي الجهر عنه صريحا فهو المعتمد، وي دغه د جهر نفي چې دی په صریح الفاظو هم نقل ده، نو په همدې باندې به اعتمادي چې دلته مراد نفي د جهر ده، نفي د قرات نه ده. نو حافظ ابن حجر په دغه طریقې باندې دا احادیث راجمه کړي دي او جمعوالی ترمنځ کړی دی. او چا چې ترجیح غوره کړې ده نو ویلي دي د انس رضی الله عنه محفوظ روایت په دې اړه هغه دی کوم چې شیخانو او نورو نقل کړی دی، چې الفاظ یې داسې دي: ان النبي صلی الله علیه وسلم و ابا بکر و عمر رضی الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين. نبی علیه السلام او ابو بکر او عمر رضی الله عنهما دوی به منځ په الحمد لله رب العالمین سره شروع کوو. نو دا قرات د بسم الله نه نبی کوي، بلکې دا یوازې جهر د بسم الله نبی کوي، ځکه دا ثابته ده چې نبی علیه السلام به شروع د استفتاح په مختلفو دعاګانو سره کوله. کله به ویل چې انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات الى اخره، او کله سبحانك اللهم سره، او کله اللهم باعد بيني وبين خطاياي سره الى اخره، او اعوذ بالله به ویله. او د دینه سوا نور روایتونه په دې اړه شته چې دا خبره پکې ده چې نبی علیه السلام د تکبیر نه وروسته او د سوره فاتحې نه مخکې څه شی لوستله. نو د یفتتحون نه به جهر مراد شي دې لپاره چې احادیثو ترمنځ جمعوالی وشي. نو حاصل دا دی چې د جمع او د ترجیح نتیجه یوه ده، او هغه دا چې بسم الله به ښکاره نه وایي بلکې پټه به وي. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك. نو دا أنس بن مالك رضي الله عنه دا حديث ببل سنة رحم نقل ده. نو پا دي سر دا باب هم سر تورسد فإندك إن شاء الله نور بابنا بيانيه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.